11. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu'l cehra bis-sû'i minel kavli illâ men zulim. وَكَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا. Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir. اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. فَبِمَا نَقَضِهِمْ

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur. Rusulen mubashirin ve munzirin li alla yakun lin-nas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ve kana Allah azizan hakima. Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Lakin Allah yeşhedü bimâ enzele ileyke enzelehu bi'ilmihi vel melâiketu yeşhedûn. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَع۪يدًا. Şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti. Ya kavmi dehulul ardal mukaddesete allati kataballahu lekum ve la terteddu ala edbarikum fetenqalibu khasirin. Ey kavmim, Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Onlar da "Ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz" dediler. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin. 12. kaset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Onlar dediler ki: Ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız. قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Musa, ey Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya eyyuhar rasulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufri minellezine kalu amennâ. مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. Semma'une lil kezibi ekkalune lis suht fe in ca'uke fahkum beynehum ev e'rid anhum. وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse İster aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar? İşte onlar inanan kimseler değillerdir. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenul lezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a,

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدَ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بَنِ مَرْيَمْ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsrail oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Onlardan birçoklarının kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.